Yalnız Gezer 300 Yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Evet, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Yalnız Gezer'deyiz. Doğumunun 300. yılında Jean-Jacques Rousseau. Özel programımızın ikinci bölümünde yine Mustafa Baykar ile beraberiz. Bir kere daha hoş geldiniz demeliyim. Hoş bulduk. Evet, en son esasında Rousseau'nun düşüncesini ve düşüncesinin özelliklerini konuşurken pitiye, vicdan ya da acıma duygusuna verdiği önemden esasında kısaca bahsetmiştik. Bu esasında sizin de vurguladığınız gibi geçen programda onun politikasının radikalliğini de teşkil etmekte bu vicdan mevzu. Aynı zamanda döneminde tek bir örnek vermek gerekirse mesela sadece monarşinin yasalarının restorasyonuyla ya da iyileştirilmesiyle her şeyin yoluna gireceğine dair çok kabaca özetliyoruz ama ansiklopedist görüşten de tamamen uzaklaşıp kökenler üzerine düşünmeye başlayıp yeni bir esasında kurulum ve kuruluş önerdiği gibi bir tezim de olacak esasında. Evet. Böyle midir diye sormak istiyorum. Şimdi daha önce birinci programda vurguladığımız gibi Rousseau aydınlanma döneminin düşüncesi, düşünürü. Aydınlanmanın hem içinde hem dışında demeyeyim, aydınlanmanın gene vurguladığımız gibi bir kara koyunu konumunda gibi görünüyor. Fakat çünkü aydınlanma akla birinci dereceden önem veren bir dönem. Akıl yoluyla da insanların eşit olduğu düşüncesi ön plana çıkarılıyor. Rousseau akıldan önce duyguya önem veren bir düşünür olarak akıldan önce insanda önemli bir özelliğin, bir yetinin olduğunu söylüyor. Bu da vurguladığın gibi acıma duygusu, pitiye. Biz bunu rahatlıkla vicdan olarak tanımlayabiliyoruz. Evet, bu belki şeye de denk geliyor olabilir mi? Hani bir yandan güncel terimlerle konuşursak mesela sempatiye de denk geliyor olabilir. Ya da empati. Stoacı empatiye, pardon. Empatiye. Ya da hani Stoa'daki bu kesinlikle humanitas mevzuna. Zaten şöyle bir şey var. Ben sana bir pasaj okumak istiyorum. Buyurun. Bu vicdan bağlamında. Tırnak içinde. Bu bir kitaptan bir alıntıdır. Başına gelenleri bir türlü anlayamıyordu. Geceyi karakolda geçirdi. Saatler boyu sorguya çekildi. Yakınları telaşa kapıldılar. Kendisinden hiç haber gelmiyordu. Ne olmuştu? Suçu neydi? Kimse bir şey bilmiyordu. Ertesi gece onu arabaya koyup evine götürdüler. Yanında 3 kişi vardı. Biri kara sakallı bir paşaydı. Eve daldılar. Önce çalışma odasına, sonra yatak odasına girdiler. Her yeri didik didik ettiler. Aranmadık ne bir dolap kaldı, ne çekmece ne de raf. Bugünden bir pasaj değil. Bugünle ilişkisi yok bu pasajın. Bu pasaj Hıfzı Topuz'un Elbe Sabah Olacaktır da anlattığı şair Tevfik Fikret'in bir duygularını yansıttığı paragraf. Ve bu paragraf şöyle devam ediyor daha sonraki sayfalarda. Tevfik Fikret Süleyman Nazif'e İş döküyor bu paragrafta. En samimi arkadaşlarımın arasında sokağa çıplak çıkmış bir adam hissiyle titriyorum. Herkesin vicdanı kapalı, örtülü, yalnız ben çıplak. Herkes zamanın sahte gösterişine bürünebiliyor. Herkes namuslu geçinerek alçak yaşamanın kolayını buluyor. Herkes bu rezil havayı nefes alabilmek için bir çare, bir büyü buluyor. Birinci programda vurguladığımız bilimler ve sanatların uygarlığı üst düzeye çıkaracağı savını bir şekilde bir gedik açıyor Rousseau. Ve bu gediği de görünüş kavramıyla gündeme getiriyor. Yani Rousseau'da vicdanın yanı sıra olmak ve görünmek diye iki tane kavram var. Olmak, yani gerçek beninin ortaya konulması, bir de görünmek, insanlar toplumun kendilerinden istediği biçimde görünüyorlar. Evet. Yüzlerine bir maske takıyorlar. Kendi maskelerinin arkasında diğerlerinin sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. İnsanlar birbirlerine yabancılaşıyor. Yani buradaki pasaj, herkesin vicdanı kapalı, örtülü, yalnız ben çıplak. Bu direkt sanki bana göre Rousseau'yu anlatıyor. Ben eminim ki Tevfik de tabii ki Rousseau'nun bir okuru. Evet, tabii. Muhakkak incelemiştir ve etkilenmiştir. Evet. Şöyle bir yani Rousseau'nun söyleminde insanı türdeşlerini sevmeye yönlendiren ve aralarında bir dayanışma ilişkisi kuran bir duygu, acıma duygusu, yani vicdan. Rousseau'ya göre acıma duygusunun evrimsel bir çizgisi de yok. Eşit. Evrimsel, yani doğa durumundaki insanın acıma duygusuyla, vicdanıyla toplum durumundaki insanın acıma duygusu arasında bir gelişmişlik yok. Çünkü pür insanın, saf insanın temel özelliği vicdan. Evet. Böyle bir gelişmişlik yok. Doğa durumundaki insanın vicdanı o vicdanla hareket ediyor. Aynı şekilde toplum durumunda da o vicdanın devreye girmesi, toplum tarafından bu vicdana set çeken ögelerin ayıklanması gerekir. Evet. Bu çok önemli değil mi? Evet, çok evet. Değişik bir saf. Bir yandan aslında temel eleştirisini getiriyor. Yani aydınlanmaya eleştiri ki 20. yüzyılda Rousseau'yu sadece böyle anlayan ciddi bir evet, salt insan. Aslında. Salt insan pür olarak toplumsal yaşamın kötülükleriyle o özünün özü saklanmış olan insan değil. Biliyorsun başka bir kuramcı da özellikle Claude Lévi-Strauss. Evet. Bu o da bir Rousseau'cudur. Ve hemen bundan bahsedeceğiz daha ileriki programlarda. Hüzünlü Dönenceler adlı kitabında Güney Amerika'ya gittiğini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Saf insanı arıyorum diyor. Bir toplumla karşılaşıyor. Nambikvaralar. Nambikvaralar diyor. O kadar saftılar ki orada sadece insanı buldum diyor. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet. Yani vicdan kavramı Rousseau'nun felsefesinde yönlendirici başat niteliğinde bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Vicdan dedik ama bir iki adım geriye dönersek şeyi de belki sormak istiyorum açıklığa kavuşturmak için. Yani sanki hani bir yandan bilimlerin ilerlemesine dair de hani nasıl diyeyim, daha doğrusu demin anlattığınız şeye baktığımda temel olarak Fransız sanatları tiyatroda dahil olmak üzere hepsine temel eleştirisi bu eşitsizliklerin üzerine kapattığı ve bir ilerleme ve lüks görüntüsü altında esasında bütün bunların dışarıda kaldığı ve sizin de demin görünmek ve olmak arasında fark dediniz mesela. Kendi ekonomisine giriyor toplum ve insanlar aslında kendi insanlıklarından da uzaklaşıyorlar. Ama bu noktada şeyi demek de her zaman çok acelecilik olur diye düşünüyorum. Şu, Rousseau bu ilerlemeci çizgiden vazgeçtiğinde bir şey demiyor. Geriye adım atmaktan da hiçbir zaman bahsetmiyor. Esasında. Kesinlikle, kesinlikle. Bu kısmı epey önemsiyorum. Çünkü özellikle bunu daha sonraki programımızda bilimler ve sanatlar üzerindeki söylevde, evet, bilimleri ve sanatları eleştiriyor ama hangi bilim ve sanatları? Hangi bilimler ve sanatlar nereye götürüyor? Hangi bilim adam ve kadınları insanlığı nereye götürüyor? Hangileri gerçek bilim adamları ve kadınları hangileri değiller, hangileri görünüş perspektifiyle bu bilim ve sanatları icra ediyorlar evet. ve bizi bir yanılsamaya sürüklüyorlar. Bunu ayrıntılı olarak evet, inceleyeceğiz. Evet. Ve hiçbir zamanda geriye dönüş diye bir şey yok Rousseau, evet. Rousseau'da. Kontra sosyalde hiç böyle bir şeyden bahsetmiyor zaten. Kontra sosyalden önce de özellikle geriye dönüşün hiçbir zaman olmayacağını bunu kesin cümlelerle vurguluyor. Evet. İstersen biraz aydınlanmanın Rousseau aydınlanmanın neresinde? Aydınlanma neyi savunuyor? Hı hı. Rousseau neyi savunuyor? Evet, onu konuşalım. Zaten yarısına geldik esasında ikinci programında. Sonra evet, belki evet, bunu bitirdikten sonra her iki söylevi de ele alırız. Tamam. Birbiriyle karşılaştırırız. Tamam, harika. Aydınlanma dediğimiz dönem kısaca 1688 İngiliz devriminden 1789 Fransız devrimi arasındaki dönem. Geniş anlamıyla aydınlanma da orta çağın yaşam anlayışına karşı çıkış. Genel aydınlanma. Yani aydınlanmanın ve aydınlanmacıların genel amacı ve savı eski rejim, ansiyen rejimi reforme etmek. Bu hem İngiltere'de böyle hem Fransa'da böyle. Fakat Fransa'da daha radikal bir karakter kazanıyor. Ve aydınlanma düşünürlerinin elinde kullandıkları, yararlandıkları silahlar böyle sistematik dizgeler değil. Denemeler, romanlar, öyküler, tiyatro yapıtları, gazeteler, ansiklopedilerden. Evet. Felsefe basitleştiriyor ama halka yaygınlaştırılıyor. Felsefe. Özellikle Kant nedir aydınlanma diyor? Ergin olmayıştan kurtuluş. Ergin olmama durumundan bir sapere aude. Bunu özellikle Kant bunu vurguluyor ve bu ergin olmama durumunu 1784 yılında kaleme aldığı aydınlanma nedir sorusuna yanıt verdiği makalesini şu paragrafla başlatıyor Kant. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanma kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Yani sapere aude, aklını kendin kullanma cesaretini göster. Evet. Bu aydınlanmanın genel düsturu, evet. sloganı. Olarak geçiyor. Yani en azından aydınlanma kapandığı dönemde bu geriye satüre olmuş bir şekilde kalan bu. Bu, evet. evet. evet, evet. Daha doğru bir anlatımla bu. Evet. Zaten Kant ne diyor? Aydınlanma bir sorgulama yüzyılıdır. Her şey sorgulanıyor. Bütün ön yargılar. İnsanın birinci doğası da özgürlük. Amaç nedir? Siyasal iktidar tarafından gönüllü kulluk. Boisi. Kulluğun siyasal iktidar gönüllü kulluğu yaratıyor. Bunun kırılması. Kırılması. Bireysel akır var. İlerlemeye duyulan inanç var. Ve özellikle karanlıktan kurtulma. Ama tabii laisize edilmiş bir biçimde. Bilginin genelleştirilmesi. Mesela ansiklopedi çalışması 150 yazar tarafından ve Rousseau da katılıyor buna 25 yıl 26 yıl devam ediyor. İki amacı var. Birinci amaç bilgi genele yayılıyor. İkinci amaç zorbalara aman vermemek. Zorbalar derken direkt Katolik Kilisesi. Katolik özellikle Kilisesi. Voltaire. Alçağa ezin. sloganıyla. Evet. Eleştirel akıl gündeme geliyor. Newton'dan, Locke'dan etkilenme var. Akıl yürütme, gözlem, deney, açıklayıcı ilkelere ulaşılıyor ve bunlar deneylerle doğrulanıyor. Aydınlanma bir Kent soylu, yani burjuva ideolojisi. Yükselen sınıf, burjuva sınıfı kendi erdemini evrensel bir yapıya kavuşturuyor ve aydınlanmacılar da kendi aralarında bir takım çelişkilere düşüyorlar. Her aydınlanmacının düşüncesi birbiriyle benzerlik taşımıyor. Tabii. Ama ana eksende buluşuyorlar. Özellikle Voltaire ve ansiklopediciler bilime, tekniğe, ilerlemeye verdikleri önemle burjuva sınıfının önündeki bütün engelleri aşıyorlar ve bir idealizasyon yaratıyorlar. Bir şekilde de bir optimizm var. Sadece burjuva sınıfı için değil, bu ilerlemenin bütün halk kitlelerine de refahı getireceği savundalar. Evet. Düşünce ve ifade özgürlüğü tabii ki ön planda. Cinsiyetler arası eşitlikten söz pek edilemiyor aydınlanmacılar bağlamında. Yani çok yakın zamana kadar zaten. Kesinlikle. Epey zorlanıldı dünyada. Aslında Rousseau'da da bu inceleyeceğiz. Rousseau'nun eksilerinden bir bölüm bu. Evet, kadınların mesela, zıt, resmen zıt bir şekilde konumlandırılması. Kesinlikle. Çok yani Rousseau çelişkilerim var diyor ama ön yargılarım yok diyor. Özellikle Voltaire kadınlar konusundaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor ki bu çok ilginç bir görüş. Voltaire'in aşık olduğu Marquise du Châtelet'i hayranlığını dile getirmek ve övmek amacıyla kadın olmaktan başka eksikliği olmayan büyük insan diye nitelendirmesi aydınlanmanın kadına bakışını iyi özetlemektedir. İlginç evet. değil mi? Evet, çok ilginç. Evet. Burada bir tez vardı tabii. Benim şu anda anımsamıyorum tam yazarını. Eric Fried olabilir. O da şey diyordu, yani bu çelişkiler aslında şey de değil hani, nasıl diyeyim, yok saymak çok yanlış bütün bunları tutarlılığı sağlamak için ya da Rousseau'nun yapıtının birliğini ortaya koymak için, ama bir yandan da şeyi düşünmek lazım ki gerçekten ciddi boşlukların olduğu modernite tarihinin ilk dönemleri esasında, yani dolayısıyla hani bu çelişkiler kabul edilebilir de demiyorum kesinlikle, ama her şeyin gündemde oturması için biraz da zamanın akması ve o boşlukların gerçek tabii, hayatta neye tekabül ettiklerini görmek döneminde gerekiyor. De döneminin içine oturtmakta evet. büyük yarar var. Bir de zaten Rousseau'nun hayatına baktığınızda da yani çok sorunlar yaşamış hani zihinsel olarak da, yani deliliğe de çok yakın esasında hayatı. Evet, bunu öyle diyorlar ama düşünebiliyor musun? Onu zaten ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu Rousseau'ya karşı öne sürülen savlardan bir tanesi. Ama kötü bir anlamda da kullanmak öyle, durumunda değiliz aslında. Hani deliliğe övgü olarak da alabiliriz. Şöyle düşünebiliyor musun? Bir toplumu yorumlayan önemli düşünür ve filozofların tarzından bambaşka bir şekilde yorumluyor ve kara koyun konumunda kalıyor. Evet. İnsan biraz da onun için zaten itirafları yazıyor. Evet. Asıl ben buyum. Bunu Hı-hı. yapmak istedim. Hı-hı. Yüreğimi, yani bireyim, benini herkese, size, çağdaşlarıma ve gelecek kuşaklara açıyorum diye. Evet. Evet. Evet. Tabii bağnazlık, hoşgörüsüzlüğe karşı savaşım şeyde, aydınlanmada. Ve aydınlanmacılar ilginçtir. Osmanlı İmparatorluğu'nu hoşgörüye örnek olarak gösteriyorlar. Özellikle Voltaire felsefe sözlüğünde Büyük Türk'ten, yani padişahtan söz ederek, zaten bir ses çıkarsa kazığa oturtturulur diyor. Bence de çok bir seçeneği olmadığı için sanki öyle demiş diyor. Eğitim konusunda aydınlanmacılar ayrılıyor. Aşağı halk tabakalarına her zaman genel bir eğitim verip vermeme konusunda, ama mesela Jacobenler döneminde, Rousseau'nun düşüncelerinden etkilenen Jacobenler döneminde eğitim herkese açık, kiliseden kurtarılıyor ve parasız. Evet. Yığın siyasetin belirleyiciliği, aydınlanma filozofları cumhuriyetin erdemine inanıyorlar ama monarşiyi reformlarla ve yasalarla düzeltmek istiyorlar. İngiltere'ye karşı bir hayranlık besliyorlar. Parlamento var orada. Evet. Ama Prusya örneğini ön plana alıyorlar. Aydın kral. Despotizmden nefret ediyorlar ama aydın despotlardan da medet umuyorlar. Diderot, mesela Voltaire Prusya kralına gidiyor. İkinci Frederick'e, büyük Frederick. Diderot Rus çariçesi Yekaterina'ya gidiyor. Medet umuyor ama daha sonra pişmanlıklarını da ortaya koyuyorlar. Ve müthiş pejoratif anlamda bir takım paragraflar kaleme alıyor her iki hükümdar için. Yani aydınlanmada yasaların egemenliği, bir anayasacılık var, bir toplum mühendisliği var. İktidarın sınırlanması, erkler ayrılığı, siyasal temsil. Voltaire ne diyor? Felsefe sözlüğünde özgürlük sadece yasalara bağımlı olmaktır diyor. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Yurttaşı yurttaş yapan öge nedir? Aydınlanmacılar için olgu, mülkiyet. Yani mülkiyet birinci sırada geliyor tabii. İngiliz parlamentoculuğu devrimin de bir panzehiri olarak kabul ediyorlar aydınlanmacılar. Felsefi eşitliği savunuyorlar. Cumhuriyet anlayışını yeşertmişler. Devrime de bir kapı açıyorlar. Ama Rousseau bunların yanı sıra Arnold Toiler, sanat tarihçi, ekonomist ve toplum bilimci Arnold Toiler, sanatın toplumsal tarihi kitabında şöyle diyor Rousseau için. 18. yüzyılın sonunda Rousseau'nun düşüncelerinden etkilenmemiş olan insan kalmamıştır. Bu denli büyük bir etki yaratabilmek için en derin anlamıyla kuşağının temsilcisi ve sözcüsü olmak gerekmektedir. Rousseau ile küçük burjuva ve bütün bir yoksul kitle, ezilenler, kanun kaçakları gibi toplumun geniş bir kesimi edebiyatta ilk kez ifade edildiler. Aydınlanma devrinin düşünürleri de sıradan halktan yana olmakla birlikte daha çok onların koruyucuları veya ara bulucuları durumundaydılar. Rousseau ise sıradan insanlardan biridir ve onlar arasından ilk konuşandır. Rousseau ilk gerçek devrimcidir. Goethe şöyle bağlıyor. Voltaire bir çağın sonuysa Rousseau yeni bir çağın başlangıcı. Bunu da konuşacağız. Evet, yeni bir çağın başlangıcı. Çok radikal tabii şey. Radikal, Rousseau radikal. Evet, onu çok net. Rousseau radikal ama daha önce de vurguladığımız gibi gerçekten bir takım liberal filozoflar da liberalizm akımı içinde Rousseau'yu yerleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ama toplumcu sosyalist akım içinde de Rousseau'nun bu yöne kaydığı değil, Marx'ın bir öncüsü olarak yer aldığı savında olan önemli düşünürler var. Evet. Ve galiba çoğunlukta da onlar. Aslında ondan, kendinden sonraki düşünce çığırlarını bir şekilde kat etmeyi başarmış. Evet. İlginç bir zihin esasında. Yani bir deha da denilebilir. Çünkü şu açıdan söylüyorum. Evet. Yani eğer tek bir teoriye bir şekilde kendinizi adasanız, angajmanınız olsa mesela, sonuna kadar belki hayatınızı ona göre yaşasanız Rousseau'nun etkisini asla yaratamazsınız. Rousseau kendiyle sizin de söylediğiniz gibi çelişmekten asla geri durmamış birisi. Üstüne üstlük yazdıklarından da vazgeçmekte, kesinlikle, hiçbir beis görmemiş. Yani bir de benini açan bir adam. Yani daha önce de söylediğimiz gibi doğal insan. Doğal insanı Rousseau kendinde duyumsuyor zaten. Evet aslında. Kendimlendiğinde bunu görüyor. Yani bu birinci söylevinde ve ikinci söylevini ele aldığımız vakit çok ilginç şeylerle karşılaşacağız bu süreçte. Evet. Yani bir doğa durumu betimlemesi var İlksen. Çok değişik. Biliyorsun Hobbes da Locke da bir doğa durumundan, état de nature, état naturel'den geçerler. Rousseau bambaşka bir doğa durumu ele alıyor tersine, ve sıfır noktasına kadar gidiyor. Tersine doğru gidiyor. Evet. Yani şöyle bir sözü vardır. Bu Rousseau'nun mu yoksa benim çalışmalarımda benim söylediğim bir söz mü? Tam artık karıştırıyor. Karıştı. Rousseau'yla birleştim. Hobbes'un homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Hı-hı. Aslında Hobbes'un kurt adamları toplum durumunda dolaşmaktadır. Rousseau şunu şöyle söylüyor. Savaş durumu aslında sivil durumda. Yani sivil derken bugünkü anladığımız sivil toplum değil. Tabii, tabii. Uygar toplum. Ve savaş durumu doğa durumunda değil, uygarlık durumu toplumundadır diye. Çok ilginç. Evet. Ve Rousseau her yerde karşımıza çıkıyor. Zamanımız var mı? Çok, aslında açtık süremizi ama bir iki cümle ekleyebiliriz isterseniz. Şöyle, her zaman karşımıza çıkıyor. Şöyle, değişik boyutlar, değişik kişiler Rousseau'yla bir şekilde karşılaşıyorlar yaşantılarında. Mesela bunu da anmış olurum. Reşat Nuri Güntekin'in, ünlü romancı Reşat Nuri Güntekin'in kızı, geçenlerde kaybettiğimiz Ela Güntekin benim yakın arkadaşımdı. O anlatmıştı. Reşat Nuri'nin babası Reşat Nuri'ye, Nuri'yi bir sene lise çağında okula göndermiyor. Ve Reşat Nuri de merak ediyor. Acaba babam beni okula bir sene boyunca neden göndermedi? Zayıf mı buldu diye. Babası ölüm döşeğindeyken Reşat Nuri'ye utangaç bir biçimde bunu itiraf ediyor. Çünkü o dönemde Rousseau'nun Emil'ini okumuştur ve bir sene boyunca oğluna Emil tarzı bir eğitimi yaşaması için bir şans vermek istemişti. Evet. İlginç değil mi? Evet, çok ilginç kesinlikle. Burada belki çok kısa şeyi anıştıralım mı? Eser'i anıştıralım mı? Eser'in de esasında Stefan Hessel. Ha, Hessel'de. Hessel'de, o da aynı şeyi söylemek. Evet, çünkü Hessel Öfkelenin kitabından sonra Edgar Morin'le yazdığı, evet, son kitabında artık muhakkak Rousseau'nun Emil'de yazdığı gibi bir yaşama göre kendimizi biçimlendirmeliyiz ve yaşamalıyız ve gezegenimizin de kurtuluşu ancak bu yoldadır diyor. Evet, bunu da bir not olarak koyalım. Evet, dipnot olarak koyalım. Evet. İlerleyen programlarda Emil üzerine özellikle konuşurken tabii ki dile getireceğiz. Evet, Mustafa Azim Baykay ile beraberdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya söylevlerle devam edeceğiz. Evet, iki söylevi ayrıntılı bir biçimde ele almaya çalışacağız. Yalnız Gezer 300 yaşında. Jean-Jacques Rousseau. Hazırlayıp sunan Mustafa Baykar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.